دی په بیان د اغه انواع د نفلونو کې، ځکه د نفلونو مختلف انواع دي، دا غي ذکر درته مصنف رحم الله کوي. مختلف انواع در تداغی سے کئی ذکر کئی در تا ذکر دا اللہ دا حبیب نا نوافلو کی مختلف انواع ثابت تی، لکا صلات وضو، صلات استخارہ، صلات توبہ، صلات حاجت، صلات تسبیح، او دا تطوع ماخوز دے دا توعنا و دا توعتنا، دا انقیات توي او تتوو هر غ عبادت نفلی توي چې فرض ني واجب ني په بنده داغي کول. الفصل الاول فصل ول نبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاه الفجر، واذا الله حبيب بلال رضي الله عنه تويلي په وخت د مزد سبا کې، اذا الله حبيب چې په مزو کو نه نه پس کو بچا خوب لیدل او شران داغي تعبیر به کونو، الله حبیب ورته یا بلال حدثنی ما تا بیانو کا خبر را کا بی ارجا عمل پډیرو می دوال عمل عملته فی الاسلام چتا غکړې دې په اسلام کې، فینی سمیتو دفن علیک ما اوریدل دې، فینی سمیتو اللیل بیگاش ممی اوریدو لکه روایت د مسلم شریف کې راغلی، ویزو دوما نبی گا می اوریدو د شمیا، ای وی جنت تنور دن کی غیر د انبیا او ناسوک مگر د مرغ نفس، او نبی علیہ السلام په وی خم ور دن شوی او په معراج کې بلال رضی اللہ عنہ دن شوی نه والله ورثا غامل سوکو دا غی اظهار خپل پیغمبر تو کو، او دف په فتح د دال سره دی اواز، روایت د مسلم کې ورس راشی خشف علیک، خشف موی حرکت خفیفه تکشاریتا، ما اوریدل دی اواز د پیزار ستا بین یدی فی الجنه، زما نړوان دی په جنت کې، اگر دا نړوان دی والے دا فضیلت په پیغمبر نه دی، بلکې د دنیا کېم دی خادم او خادم کړه د مالک نمخ کې روان وي، نو په جنت کېم دا دی چې مخ کې روانو نو دا خادم او دا یو لوی منقبت عظیمه دی د بلال رضی الله عنه د پاره، د پیغمبر خوب سوي هغه وحي وي، اګوره دې په ژوندون په جنت کې وکړو. قال بلال الذي الله نو ما عملت عملا ما عمل ذکر او عمل ارجا عندي، چې هغه ډېر د امید وي زما پنيز، اني د چم لمت طهر طهورن او دسنو کوم او دس فی ساعت من لیل ولا نهار، په یو وخت کې د شپې او نذر رسول الله صلی الله تو بذالک طهور، مگر ز مسکم په دغه او دس ما کوته بلی انوشلیا، هغه چې مال لیکل شوی چې ز مزکم، اے نوافل پکم فرائض پکم، دې کې علما او لیکلی اگر چې فرائض هم پکې داخلي خو مراد ته نوافل ني. اگر او دس پسی مسکول سمرلوی خبر ادا، متفقن علیه، حدیث کی فضیلت د مزد پس دا او دسنا، او دا مستحیت الوضو دا سنت طریقہ دا، او حدیث کی دا راغلے سوال د شیخ او د مشر راغلے د شاگرنا چې نورم په عمل تیس کی او ترغیب ولور کی. وان جابر رضی الله عنه دې کې د صلات استخاره ذکر درته کوي. قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استخاره معنا صدا ويود الله حبيب صلى الله عليه وسلم چموله به تعلیم را کول د استخاره فل امور پکارونو کې چې موږ به داغه د کول اراده ولرله الک سفر دې نکادا اباده دې دې کې استخاره وي یاره د اباده حکم کنا دی خلکو سره د نکار رشتہ حکم کنا دی سفر کې می خیر دې کنا دا چې ونه وی چې اوس کوم اورګه استخاره کوم نو دا استاد ضرورت ته چې خو بس کی روډای لبه استخاره نه کې. دی استخاره معنا دا طلب خیر الامرین من الفعل والترك طلب کې د غوړه د کارونو د کولو د پریخذونه ځکه یا کولو ته محتاج یا پریخذو ته محتاج او فل امور پټولو کارونو کې اے کاغب واړو کلوي بو ډیر بو کلنګ بو اباز علماء لیکلی چې دا فل امور عام ده خوری ده به الخصوص ده عام خیراده پکې ده خصوص ده ځکه په واجب او مستحب هغه کې استخاره ني اپ حرام او مکروه کې مستخاره نشته چې دا حرام حکم کنه خو نه الله ته منې کړي واجب خو در لویلی وی کا مستحب هم در لویلی او کا نګور امر دا فل امور انحصار دا امر د په مباح کې او په مستحب کې وای کله راضي خو چې کله د امرانو تعارض راشي چې رقم یو ولو کې او ګره کله په واجب او مستحب کې پدې اعتبار باندې استخاره راځي چې داغه زمانہ فراخ ده لکه حج د فرضیت زمانہ فراخ ده اگر چې استحباب پکې تعجیل لې هوته حج خوښیم ګوسکاله کوم اکبر یاره دې مرګري سره لړ شم کده سره لړ شم تاسو علوم دی نولوم خطول خیر ده خو په باج علوم کې تخصصي را په حدیثو کې حکم کپا فقہ کې حکم کپا اصولو کې حکم کپا علم القرات کې حکم تخصص مونږه به تعلیم را کولو د استخاره په کارونو کې کما يعلمنا السوره من القران لکه مونږ له به تعلیم را کول دي او سورت د قران یقول ذا الله حبيب فرمایله ذا هم احدكم بالامر چې کله اراده وکي او پتا سو کې دی او کار دی او کار اراده وکا فليركع ركعتين من غير الفريض وا نو دوارا کات دیو کی د فرضونه علاوه پنیت د استخاره دا کم نه کم دی وای ک سلور وکل پيو سلام نو کافی کیږي کنا نو علماء لیکي صحیح کافی کیږي لکه حدیث دا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کی راغلی ابن حبان کی صحیح حدیث ته وای ثم صلی ما كتب الله لك موضوع کا جبر علی دو کے سلور کے استخارہ کے نکو چاپا دو زیادتو کو نو دی کس نقصان نشتا ہم من غیر الفریضہ د فریضه نه بلای که چا د فرض نه پس صلات دوا استخاره کوي نو فرض نه پس نه دا او سنن رواتب او نور نوافل دی ټول نه پس کول شي هه پس سنتو کې د استخاره نیتو کو باج وی پاول رکاز کی سورہ کافرون وی دویم کی سورہ اخلاص علامہ عراقی په شرح د ترمذی کی وی چې زد دی دلیل نه نیم خبر شوه چې امام نووی وی چې اول کی سورہ کافرون وی دویم کی سورہ اخلاص د دې دلیل مال نه معلوم شاده ویلی چدا دی و ربک یخلق ما یشاء و یختار اول کی دی دایات و دیم کی ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قد الله ورسول امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم و اصل خبر داد چدی با نشتا دیوان اس دلیل شری نشتا کمی چوی ثم یقل ابیاد وی نګور دین معلومه دا شو چې دعا به د مز نه پس وي اوس کوئی مز کې دا دعا چاو کنو کافی کیږي کنا نو دا ابو داود شریف روایت نه داسې معلومیږي ال توي دل توي ثم ليقل ال توي وليقل پوښه په خبره باندې نو کوم مس کې چاو کنم د ابو داود شریف دی حدیث نه ولی یقل دل تسم ولی یقل اللهم یا الله ان یستخیرک ز طلب کوم تا نه د بهتر والی او د خیر د دې کار به علم کا په سبب د علم ستا زتان طلب کوم د بیان داغه چې هغه خیر او غره ما د پاره به علم کا اے پدی سبب چې تعلمی ته کارونو عاقبت انجام معلوم نه دا بنده خو پټه غون ته لم نه کلا اول خبرو کیو یو سات پسته غیر را واستقدرک بقدرتک او زه طلب کوم د تانه چې مال په دې کار قدرت او ګرځه ما په قادر او ګرځه کې چری خیر وي به قدرت کا په سبب د دې چې ته قادرې یادا مانو به علم کا او به قدرت کا زمادت غواړم ستا په علم او ستا په قدرت واسلک من فضلک العظیم سوال کوم د تانستا د فضل لوی فانک تقدر ولا اقدر بشکت قدرت لری او زن لرم مگر ستا په توفیق باندې وتعلم ولا اعلم تطويق زن پويغم وانت علام الغيوب او ته په تمام پټو سيزونو پويدونکه اللهم يا الله ان كنت تعلم كچريت پويغي اله العالمين كت پويغي چين هذا الامر بيشك ذاكار خير لي الہ العالمین کتا لپتوی چدا کار چدا کم مائرا دکڑی خیر اللی فی دینی و معاشی دا غوری زما د پارا زما پا دین کی او زما پا معاش کی فی دینی اے دما دا دین سرے کم تعلق دے وما عاشی زما د ژوند او معیش مشیع معیش سره تعلق ده دیو جن بعد روایتو کراغلی فی دینی و معیشتی وعاقبت امری او پان جام د کار زما کې او قال فی عاجل امری و عاجله عاجل امری دنیا والا کار ته وی عاجله اخرت والا وی پاغه تلوار د کار زما کې چې دنیا را و عاجله نیټه دار چې هغه د مرګ نه پس را روان دی فقدره لی یا دال باندې زمد یا فقدره لی کسره دا ها اوگر زیدا مال رم مقدور او زما د قدرت دلان لی کی او دا آسان کی ماتا ویسره لی آسان کی ماتا ثم بارک لی فی ما بیا مال پدی کی خیر او برکت واچه وإن كنت تعلم وكطالبت ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي چې دا کار بدتر دې ما د پاره په اعتبار د دین او د معاش او معیشت زما او پاقبت دا مرزما او قال في عاجل امري واجلي پاغ تلوار د کار زما کې چې دنیا دې او پنيټه دار کې چې خیرت دې فصرف عني نو واړې زمانا وصرفني عنه ما د دین واړې وقدر لي الخير حيث كان او مكرر کی مال را خیر کمزه کی چیوی ثم اردني به حمزه پکې قطعی ده ثم اردني به وګر زما خوشاله پدی او یو روایت کې دا سم راغلی ثم ردني بیا ما راضیو ګرځې پدې قال و یسما حاجته او دې بخپل حاجت نمو اخلي هدي کې ګور د الله د حبيب دی او لوی شفقت علامه د امت سے ارسخولي هدي کې د دې چې صلات استخاره او د دعا مستحب دي هدی که دو علماء اختلاف ده استخاره نه پس بده سکی وی بس کم شیده ده خوخ شو و لمخی لشوا دیو کی که فیل وی که ترکوی اگر که ده ده سینه یوشی تا کلاو شوی ندا حدیث کې دا سې نه دی راغلی چې را د استخاره نه پس بد دی مستخیر زړه کولاو شي او طرف ته اعلان راشي یا دې بګنی خوب وی نی یا بس आवाज و اوري د برنه دا خوب لیدل ورته شرط نه دی خوب لیدل سره اګه چاولې د اذان له خبره دا وګوره دا خبره د حدیث کې نه راغلی بس دې استخاره نه پسې چې سکار وکو آی کې به الله خیر ګرځي باځې ویلې کې زړه کې انشراح را نغې نو بیا دیو کې ځکه دا مزد دعا ده ا دې استخاره نه پسې چې ضرورت ستو پرانستې شونا دیو کې باز لیکلی و پیری دی استخاره وکي لکه حدیث دانس رضی الله عنه د ابن سنی کراغله چې و پیری دی وکي نو حافظ ابن حجر رحم الله وی کې چردا حدیث ثابت وي نو بس پدی به اعتماد وي خوشنند داغي به انتها کمزور دی نو د و پیرو ذکر وال حدیث سندن ثابت نه دی خا خبر ادا دی دی بل غوسی او کار کې او سات پس مخ کې استخاره وکړه بس استخاره نه پس چکم کار لذي توجوي بس غوكا نپا کی خوب شتا نبل سشتا و ندا خبری شرطونا پا حدیثو کراغلی ندار آغری جی استخاره نپس بوده کی گی اگن خوب کی بتا لس سرگندی گی او د مسلې د استخاره تفصیل زاد المعاد کې علامه حافظ ابن قیم رحم الله تفصیلا کړي دارنګ مدارج السالکین کې هم کړي رواه البخاری رحمه الله.